दत्त उसकी सेवा से अत्यंत प्रसन्न हो गए और उन्होंने उसकी याचना पर उसे 4 वरदान किए। पहला वर था 1000 हाथ हो जाएं, दूसरे वर से सारी पृथ्वी को अधर्म से बचाते हुए धर्म पूर्वक पृथ्वी का शासन करना, तीसरे वर से लड़ाई के मैदान में किसी से पराजित ना होना तथा चौथे वर से भगवान विष्णु के हाथों मृत्यु होना। कौतन्य योगाभ्यास में लीन उन दत्त मुनि ने कार्तिक वीर अर्जुन को अष्ट सिद्धियों से समन्वित चक्रवर्ती पद वाले राज्य को प्रदान किया। कार्तिक वीर अर्जुन ने भी सप्तद्वीपा वसुमती को धर्म पूर्वक अपने अधीन कर लिया। यह सब उसके 1000 बाहुओं का प्रभाव था। वह अपनी माया द्वारा यज्ञों के माध्यम से ध्वजा ज्वाला रथ उत्पन्न कर लेता था। उसके प्रभाव से सभी द्वीपों में 10,000 यज्ञ निरंतर होते रहते थे। उन यज्ञों की वेदियां यूप तथा मंडप आदि सभी सोने के रहते थे। उनमें प्रचुर दक्षिणाएं दी जाती थी। विमान में बैठकर सभी देवता गंधर्व तथा अप्सराएं पृथ्वी पर आकर यज्ञ की शोभा बढ़ाते रहते थे। नारद नाम का गंधर्व उसके यज्ञ की गाथा इस प्रकार गाया करता था। कार्तिक वीर के पराक्रमी की बात सुनने से यह पता चलता है कि संसार का कोई भी राजा उसके समान यज्ञ दान तथा तप नहीं कर सकता। 7 द्वीपों में केवल वही ढाल तलवार तथा धनुष बाण वाला है, जैसे बाज पक्षी को अन्य पक्षी डर से अपने समीप ही समझते हैं, वैसे ही अन्य राजा लोग दूसरे ही इससे भय खाते हैं। इसकी संपत्ति कभी नष्ट नहीं होती। इसके राज्य में ना कहीं शोक दिखाई पड़ता है और ना कोई कलांत ही। यह अपने प्रभाव से पृथ्वी पर धर्म पूर्वक प्रजाओं का पालन करता है। भगवान श्री कृष्ण पुनः बोले, नराधिप कार्तिक वीर्य इस पृथ्वी पर 85,000 वर्ष तक अखंड शासन करता रहा। वह अपने योग बल से पशुओं का पालक तथा खेतों की रक्षा भी करता था, समय अनुसार मेघ बनकर वृष्टि भी करता था, धनुष की प्रत्यंचा के आघात से कठोर त्वचा युक्त अपनी सहस्त्रों भुजाओं द्वारा वह सूर्य के समान उद्भासित होता था, उसने अपनी 1000 बाहुओं के बल से समुद्र को मथ डाला और नागलोक में करकोटक आदि नागों को जीत कर वहां भी अपनी नगरी बसा ली। उसकी भुजाओं द्वारा समुद्र के उद्वेलित होने से पतालवासी महान असुर भी निश्चेष्ट हो जाते थे। बड़े बड़े नाग उसके पराक्रम को देखकर सिर नीचा कर लेते थे। सभी धनुर्धरों को उसने जीत लिया। अपने पराक्रम से रावण को भी उसने अपनी महिष्मती नगरी में लाकर बंदी बना रखा था, जिसे पुलत्स्य ऋषि ने छुड़वाया। एक बार भूखे प्यासे चित्रभानु अग्निदेव को राजा कार्तिक वीर अर्जुन के समस्त सप्तद्वीपा वसुंधरा को दान में दे दिया। इस प्रकार वह कार्तिक वीर अर्जुन बड़ा पराक्रमी एवं गुणवान राजा हुआ था। योगाचार्य भगवान अनध दत्तात्रेय से वर प्राप्त कर कार्तिक वीर अर्जुन ने पृथ्वी लोक में इस अनघाष्टमी व्रत को प्रवर्तित किया। अनघ को पाप कहा जाता है। यह 3 प्रकार का होता है, कायिक, वाचिक और मानसिक। यह अघनाष्टमी त्रिविध पापों को नष्ट करने वाली है, इसलिए इसे अनघा कहते हैं। इस व्रत के प्रभाव से अष्टविध ऐश्वर्य अणिमा महिमा प्राप्ति प्राकम्य लघिमा ईशित्व वशिष्ठ तथा सर्व कामना वसायिता प्राप्त कर लेना मानो विनोद ही है। महाराज युधिष्ठिर ने पूछा, पुंडरीकाक्ष, राजा कार्तिक वीर अर्जुन के द्वारा प्रवर्तित यह अनघाष्टमी व्रत किन मंत्रों के द्वारा कब और कैसे किया जाता है, इसे आप बतलाने की कृपा करें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राजन, इस व्रत की विधि इस प्रकार है। मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को कुशों से स्त्री पुरुष की प्रतिमा बनाकर भूमि पर स्थापित करनी चाहिए। उनमें एक में रोम्य एवं शांति स्वरूप युक्त अनध दत्तात्रेय की तथा दूसरे में अनघा लक्ष्मी की भावना करनी चाहिए। और ऋग्वेद के विष्णु सूक्त से पूजा करनी चाहिए। पूजा में फल, कंद, श्रृंगार की सामग्री, बेर, विविध धान्य, विविध पुष्प का उपयोग करना चाहिए। दीपक जलाना चाहिए तथा ब्राह्मणों एवं बंधु बांधवों को भोजन कराना चाहिए। इस प्रकार पूजा करने वाला संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है, लक्ष्मी प्राप्त करता है तथा भगवान विष्णु उस पर प्रसन्न हो जाते हैं। सोमाष्टमी व्रत विधान। भगवान श्री कृष्ण बोले, महाराज अब मैं एक दूसरा व्रत बतला रहा हूँ जो सर्वसम्मत कल्याणप्रद एवं शिवलोक प्रापक है। शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन यदि सोमवार हो तो उस दिन उमा सहित भगवान चंद्रचूड़न का पूजन करना चाहिए। इसके लिए एक ऐसी प्रतिमा की स्थापना करनी चाहिए जिसका दक्षिण भाग शिव स्वरूप और वाम भाग उमा स्वरूप हो। अनंतर विधि पूर्वक उसे पंचामृत से स्नान कराकर उसके दक्षिण भाग में कर्पूर युक्त चंदन का उपलेपन करें और श्वेत तथा रक्त पुष्प चढ़ाएं और घृत में पकाए गए नैवेद्य का भोग लगाएं। 25 प्रज्वलित दीपकों से उमा सहित भगवान चंद्रचूड़ की आरती करें। उस दिन निराहार रहकर दूसरे दिन प्रातः इसी प्रकार पूजन संपन्न कर तिल तथा घी से हवन कर ब्राह्मण को भोजन कराएं। यथाशक्ति सपत्निक ब्राह्मण की पूजा करें और पितरों का भी अर्चन करें। एक वर्ष तक इस प्रकार व्रत करके एक त्रिकोण तथा दूसरा चतुष्कोण चौकोर मंडल बनाएं। त्रिकोण में भगवती पार्वती तथा चौकोर में मंडल में भगवान शंकर को स्थापित करें। तदनंतर पूर्वोक्त भगवान शंकर को स्थापित करें। तदनंतर पूर्वोक्त विधि के अनुसार पार्वती एवं शंकर की पूजा करके श्वेत एवं पीत वस्त्र के दो वितान, पताका, घंटा, धूपदानी, दीपमाला आदि पूजन के उपकरण ब्राह्मण को समर्पित करें और यथाशक्ति ब्राह्मण भोजन भी कराएं। ब्राह्मण दंपति का वस्त्र, आभूषण, भोजन आदि से पूजन कर 25 प्रज्वलित दीपकों से धीरे धीरे निराजन करें। इस प्रकार भक्ति पूर्वक 5 वर्षों या एक वर्ष ही व्रत करने से व्रती उमा सहित शिवलोक में निवास कर आनंदमय पद प्राप्त करता है। वह तो साक्षात विष्णु रूप ही हो जाता है। उसके समीप आपत्ति, शोक, ज्वर आदि कभी नहीं आते। इतना कहकर भगवान श्री कृष्ण पुनः बोले, महाराज इसी प्रकार रविवार युक्त अष्टमी का भी व्रत होता है। उस दिन एक प्रतिमा के दक्षिण भाग में शिव और वाम भाग में पार्वती जी की पूजा करें। दिव्य पद्मराग से भगवान शंकर को और सुवर्ण से पार्वती को अलंकृत करें। यदि रत्नों की सुविधा ना हो सके तो सुवर्ण ही चढ़ाएं। चंदन से भगवान शिव को और कुमकुम से देवी पार्वती को अनुलिप्त करें। भगवती पार्वती को लाल वस्त्र और लाल माला तथा भगवान शंकर को रुद्राक्ष निवेदित कर नैवेद्य में घृत पक पदार्थ निवेदित करें। शेष सारा विधान पूर्ववत कर पारण गव्य पदार्थों से करें। उद्यापन पूर्व रीत्या करना चाहिए। इस व्रत को एक वर्ष अथवा लगातार 5 वर्ष करने वाला सूर्य आदि लोकों में उत्तम भोग को प्राप्त कर अंत में परम पद को प्राप्त करता है। श्री वृक्ष नवमी व्रत कथा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, महाराज देवता और दैत्यों ने जब समुद्र मंथन किया था तब उस समय समुद्र से निकली हुई लक्ष्मी को देखकर सभी की यह इच्छा हुई कि मैं ही लक्ष्मी को प्राप्त कर लूं। लक्ष्मी की प्राप्ति को लेकर देवता और दैत्यों में परस्पर युद्ध होने लगा। उस समय लक्ष्मी ने कुछ देर के लिए बिल वृक्ष का आश्रय ग्रहण कर लिया। भगवान विष्णु ने सभी को जीत कर लक्ष्मी का वरण किया। लक्ष्मी ने बिल वृक्ष का आश्रय ग्रहण किया था इसलिए उसे श्री वृक्ष भी कहते हैं। अतः भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को श्री वृक्ष नवमी व्रत करना चाहिए।